चलिए रुको और आयतों के टाइटल को देखते हैं। रुकू का उन्वान है किताब को आगे पहुंचाना अगर मुश्किल लगे तो अपने नामे आमाल को याद कर लो। आयत नंबर एक तो हरूफ़ मुक़त्तात है। बेबसी इसका उन्वान लिख लीजिए, अल्लाह ताला ने बेबस कर दिया। आयत नंबर दो, आपके दिल में घुटन ना आए इस पैगाम को पहुंचाने से। आयत नंबर तीन, अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी और को पैरवी का हक ना दो। आयत नंबर चार, अजाब गफलत में आया। आयत नंबर पाँच, अजाब आते ही अपने गुनाह याद आने लगे। आयत नंबर छः या सिक्स, जवाबदेही से कोई भी बचा हुआ नहीं। आयत नंबर सात, क़यामत की गवाहियां इल्म की बुनियाद पर होंगी सिर्फ अंदाजे नहीं। आयत नंबर एट, आमाल को भारी करने वाली नेकियां कर लो फलाह पालोगे। आयत नंबर नौ, नेकियों को हल्का जानकर ना छोड़ो वरना खसारे में पड़ोगे। आयत नंबर दस, हमने तुमको इस दुनिया में बसाया अब देखो तुम कितना शुक्र करते हो। चलिए जी मकासिद को देखते हैं। पांच बड़े मकासिद हैं इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है किताब के ज़रिए खबरदार करने से दिल तंग होने की हकीकत को समझ सके। किताब के ज़रिए खबरदार करने का पुख्ता इरादा कर सके। किताब की पैरवी का इरादा कर सके। अल्लाह ताला की आयात के साथ जुल्म करने की हकीकत को जान सके और अल्लाह ताला की आयात का शुक्र अदा करने की हकीकत जान सके। बस जी चलिए अब हम तिलावत सुनेंगे।